Ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz stówkę. No, do wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej Mediamarkt 25 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto Deluxe za 2499 zł otrzymasz 200 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 27 dzień grudnia, minęła 19. Czas na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. W styczniu rekonstrukcja rządu, zapowiada premier Morawiecki. W tym serwisie Trójki ciąg dalszy sprawy posła PO Stanisława Gawłowskiego. Chodzi o wątek dotyczący plagiatu pracy doktorskiej. Eksplozja bomby domowej roboty w supermarkecie w Petersburgu. Rannych zostało kilka osób. Po 6 stycznia premier ma poinformować o zmianach w rządzie. Zapowiedział to dziś Mateusz Morawiecki. Po święcie Trzech Króli myślę, że w krótkim terminie, po tej dacie zapoznamy się, będziemy mogli poznać już wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów, a więc proszę poczekać jeszcze chwilę. Ta rzeczywistość za chwilę się już tutaj wyjaśni, rozjaśni. 12 grudnia rząd Mateusza Morawieckiego otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Jedyną zmianą w rządzie była funkcja wicepremiera dla Beaty Szydło. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił niedawno, że jego zdaniem zmiany w rządzie będą dosyć głębokie. Na zlecenie prokuratury przeszukano mieszkanie profesora Pawła M., promotora pracy doktorskiej posła PO Stanisława Gawłowskiego. Dowiedziało się Radio Szczecin. Według prokuratury sekretarz generalny Platformy dokonał plagiatu pracy. Sprawą zajmuje się Tomasz Duklanowski. Promotorem pracy doktorskiej Stanisława Gawłowskiego był profesor Paweł M., blisko związany towarzysko i biznesowo z zachodniopomorską platformą. W czasach, gdy w kraju rządziła PO, był dyrektorem Departamentu Środowiska w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej w Księstwie Gawła od nazwiska Gawłowskiego, czyli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Tam przez lata posady dostawali ludzie związani z Platformą Obywatelską. Za czasów Platformy posady kierowniczki do spraw finansowych dostała Sylwia M., prywatnie żona profesora Pawła M., promotora pracy doktorskiej posła Gawłowskiego. W związku z plagiatem prokuratura zamierza postawić Stanisławowi Gawłowskiemu zarzut kradzieży własności intelektualnej. Prócz rewizji w mieszkaniu profesora Pawła M. przeszukano także mieszkania dwóch innych osób związanych ze sprawą plagiatu posła Gawłowskiego. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. A przypomnijmy, prokuratura chce postawić Stanisławowi Gawłowskiemu także 3 zarzuty dotyczące korupcji. W Sejmie jest wniosek o uchylenie posłowi immunitetu. On sam zapewnia, że w swojej działalności publicznej zawsze kierował się interesem państwa i ściśle przestrzegał przepisów. Ponad 770 ton żywności trafiło do potrzebujących dzięki tegorocznej przedświątecznej zbiórce żywności. W akcji uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy w ponad 500 miejscowościach. Jej organizatorem była Federacja Polskich Banków Żywności. Zebrane artykuły trafiły do magazynów banków żywności, a następnie zostały przekazane organizacjom pozarządowym wspierającym najbardziej potrzebujących. Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków Żywności wyjaśnia, że na stronie internetowej tej organizacji można znaleźć wiele porad dotyczących tego, co zrobić z jedzeniem, które zostało po świętach. Mamy wiele porad na stronie niemarnujebankiżywności.pl, co zrobić właśnie z pierogami, kapustą z grzybami, bigosem, barszczem, jak go przechować, co zrobić, to wszystko można znaleźć na naszej stronie. W Polsce są 32 banki żywności. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. 9 osób zostało rannych w wybuchu bomby w supermarkecie w Petersburgu. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej informuje, że eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty z elementami raniącymi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do eksplozji doszło około 18.55 według czasu lokalnego, a 5 minut później na miejscu była już policja. Funkcjonariusze ustalili, że materiały wybuchowe znajdowały się w szafce służącej do przechowywania osobistych przedmiotów klientów sklepu. Odłamki szafki raniły 9 osób, z których 4 trafiły do szpitala. Natychmiast ewakuowano klientów i personel supermarketu. Pirotechnicy badający miejsce zdarzenia orzekli, że konstrukcja sklepu nie została uszkodzona. Komitet śledczy wszczął postępowanie na podstawie artykułu 30 kodeksu karnego, kwalifikując zdarzenie jako próbę zabójstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 74 obywateli Ukrainy za ponad 200 rosyjskich separatystów. W Donbasie doszło do wymiany jeńców między Kijowem a siłami wspieranymi przez Rosję. Szczegóły w relacji Pawła Buszki. Uwolnieni z więzień bojówkarzy to zarówno ukraińscy wojskowi, jak i cywile. Niektórzy z nich znajdowali się w niewoli od ponad 3 lat. Wśród uwolnionych jest m.in. jeden z legendarnych obrońców donieckiego lotniska Oleksandr Morozow, ale też więziony przez bojówkarzy ukraiński naukowiec Ihor Kozłowski. Na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę spotkał ich prezydent Petro Poroszenko. Podziękował im za wytrwałość. Obecnie 74 uwolnionych Ukraińców przez Charków udaje się do Kijowa. Ukraina w zamian za swoich obywateli miała uwolnić 306 separatystów. Jednak okazało się, że 40 osób Ukraińcy już wcześniej wypuścili z więzień po odbyciu przez nie kar, a 29 byłych bojówkarzy odmówiło powrotu do tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Najlepsze jachty z najlepszymi załogami są już na mecie regat Sydney Hobart, ale kolejne będą spływać na Tasmanię jeszcze przez wiele godzin. Najszybciej popłynął, bijąc rekord trasy, australijski jacht White Oats 11, co nie znaczy, że wygrał te regaty. Zastosowany będzie specjalny przelicznik i wtedy się okaże. Na razie najbliżej zwycięstwa, właśnie po przeliczeniach, jest jacht Quest, o połowę mniejszy od zwycięzcy, który płynie jako 9. Wedel, sterowany przez Przemysława Tarnackiego, spodziewany jest na mecie w czwartek wieczorem polskiego czasu. Jednostka pod polską banderą straciła jeden z 3 spinakerów, ale płynie dalej do mety. W kilku dyscyplinach kończący się rok był dla Polaków bardzo dobry, że wspomnę tylko najpopularniejszą dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. Nieźle bywało też w dyscyplinach, choć olimpijskich, to w Polsce ciągle egzotycznych czy elitarnych. Mijający rok był najlepszym w historii zawodowego golfa w Polsce. Adrian Meronk już w tym roku walczył z najlepszymi, choć jeszcze nie wygrywał. O tym 24-letnim zawodniku mówi Jacek Persson, komentator golfa. Golf to nie jest sprint, golf przypomina maraton, te kariery są bardzo długie, trwają po kilkadziesiąt lat. 5 startów to jest nic, my mówimy o lidze, gdzie są zawodnicy, którzy startowali po 500, po 600, po 700 razy w tych turniejach, więc to jest naprawdę dopiero taki sam początek, dopiero co wyjechał za tą linię, oznaczającą linię startu i ma jeszcze cały wielki tor przed sobą do mety, jeszcze bardzo, bardzo daleko. Więc to, że on już tyle osiągnął w swoim pierwszym roku, to jest bardzo, bardzo dobry początek. Jak donoszą dziennikarze Bilda, Henrik Mkhitaryan chce opuścić Manchester United i wrócić do Borussii Dortmund. Do transferu zawodnika miałoby dojść jeszcze w przerwie zimowej. Ormianin nie dogaduje się z José Mourinho, dogadywać się z nim zresztą jest ogólnie trudno, mówią piłkarze, więc chętnie wróciłby do Borussii, z której trafił do Manchesteru. Tyle, że w Borussii nikt nie jest w stanie zapłacić piłkarzowi tyle, ile płacili w United. No ale czego nie robi się dla komfortu pracy? Milion w ten czy w ten, może dla Mkhitaryana to nie jest najważniejsze. I jeszcze o jednym transferze, który może dojdzie do skutku, jak twierdzą w portalu Mercato 365, Grzegorz Krychowiak, który na Wyspach radzi sobie nie tak, jakby chciał, czy nie tak, jak chciałby trener i kibice, może przejść do Fenerbahce Stambuł. Najpierw pewnie wróci z wypożyczenia do Paryża, w PSG nie ma mowy o grze, stamtąd więc może trafić właśnie do Stambułu, do Fenerbahce, a może też do Sewilli, w której spisywał się świetnie. W nocy deszcz na zachodzie i w centrum kraju, na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, najchłodniej stopień powyżej zera na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim, w pozostałych regionach od 2 do 5 stopni. Jutro pochmurno i deszczowo, ale nadal jak na grudzień ciepło od 2 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Zofia Kruszewska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech, a w studiu już Agnieszka Szydłowska. Powiem szczerze, że długo myślałem, jakie pytanie Ci zadać i nic dobry nie wymyśliłem. I bardzo dobrze, dlatego pierwszy raz się w ogóle spotykamy bardzo tutaj, mi miło. W tej tak, sytuacji. Tak, po wielu latach, ale pierwszy raz wspólnie przy mikrofonie, więc chciałem Cię zapytać, już wymyśliłem to pytanie. Boże, co to jest podchoinkowe pytanie. To jest Robert Plant, Carefire, płyta, którą dostałem pod choinkę i bardzo mnie intryguje ta okładka. Na niej Robert Plant i tak wydaje mi się, że to jest człowiek w piątek wieczorem, spójrz. Być może tak, ale to jest płyta, która mnie tak zaskoczyła bardzo w tym roku, bo ja Robert Plant nie to nie jest, to ci polecam, to nie jest moja bajka, ale on tutaj na tej płycie naprawdę bardzo fajnie brzmi. Mi się udało zrobić taki numer, że mojemu partnerowi życiowemu, z którym mieszkam i dzielę płyty, kupiłam pod choinkę płytę, odpakował i mówi, no ale przecież my to mamy. Także jeżeli chodzi o płyty i kupowanie płyt, jestem tym mistrzem. Autopromocja. Zapraszamy na absolutny finał naszych spotkań z Józefem Konradem Korzeniowskim w 2017 roku. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. W

Universe to nagranie grupy Nixes, od której zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Muszę powiedzieć, jaka to była płyta, tak? Bo dużo osób zapytuje. Dobrze, powiem, to było Astigmatic na winylu. Było i jest w sumie, bo są po prostu teraz dwa egzemplarze tej znakomitej płyty i myślę, że każdy, kto kiedykolwiek słyszał tę wersję, potwierdzi, że warto słuchać nawet z dwóch płyt. Dzisiaj w pierwszej godzinie dziewczyny. Ta pani nazywa się Annie Clark, ale płyty wydaje pod pseudonimem San Vincent. Nagranie Los Angeles można znaleźć na jej płycie Mass Seduction, wydanej w roku 2017, ale to jest taki Los Angeles pisane nieco inaczej, przez 2S, więc aniołów w tym mieście jest, zdaje się, zbyt mało. Dzielne kobiety do 20 w programie alternatywnym, po 20 już taniec mieszany. Kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być.

Muzyka końca lata i ich płyta Złoty Krążek, reprezentowana przez nagranie tytułowe, a wcześniej Mount Kimby i utwór You Look Certain. Można sprawdzać tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Teraz dopisuję tam Wilcze Jagody. Gdzieś na Cierpliwym. Ten zespół nazywa się Wilcze Jagody. W tym roku dziewczyny wystąpiły na scenie Trójki na festiwalu. No i wydały też epkę, z której podebrałam nagranie Tinder. A teraz Agnieszka Obszańska. W przerwie między świętami a Nowym Rokiem zaglądam do Łodzi i tamtejszego Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Dlaczego? Bo to dobry czas, by przyjrzeć się pracom jednej z najważniejszych polskich artystek XX wieku, Magdaleny Abakanowicz, i jej fascynacji tkaniną. To wcześniejszy okres twórczości artystki, zanim nadeszły rzeźby i słynne abakany. Ciekawym jest przypomnienie właśnie tych początków związanych z tkaniną artystyczną, dlatego właśnie wystawa odbywa się u nas w muzeum. I mało chyba kto wie, że Magdalena Abakanowicz, będąc absolwentką warszawskiej SP, dyplom robiła w pracowni żakardu. I później również pracowała w Milanówku, projektując żakardowe krawaty. I pierwsza jej wystawa odbyła się w Kordegardzie i tam zaprezentowała artystkę gwasze malowane na bawełnianej surówce. Tuż po nich nastąpił cykl płaskich gobelinów. Ale zanim dotarła do pełnoprzestrzennych form zwanych abakanami, tak naprawdę czekała ją droga eksperymentów, tkanin strukturalnych, gdzie te formy narastały, powierzchnia ich pękała, ukazywała właśnie osnowę, anektowała artystka takie materiały jak końskie włosie. Mówi Marta Kowalewska, kierownik działu tkaniny artystycznej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Te wszystkie struktury, to był cały proces, cała droga, zanim się tkanina właśnie oderwała od ściany. A wszystko to działo się na forum Międzynarodowego Biennale Tkaniny w Lozannie, gdzie już w 1962 roku grupa 5 polskich artystów zachwyciła świat właśnie takim zupełnie innym spojrzeniem na tkaninę. Tym, że artyści sami wykonywali własnoręcznie te prace, nie zlecali ich rzemieślnikom wykwalifikowanym. I dzięki temu te prace nabrały właśnie tej formy wyjątkowości. W porównaniu z tymi twórcami zachodnimi, tutaj w Polsce mieliśmy bardzo ograniczone tak naprawdę warunki, jeżeli chodzi o warsztaty tkackie, ale również i o materiał. Na przykład Magdalena Abakanowicz, która nie miała wówczas swojej pracowni, korzystała z uprzejmości Marii Łaszkiewicz na warszawskich Bielanach, miała warsztat do dyspozycji o szerokości 2 m², także jej tkanina miała 6 m długości. Oczywiście tutaj też są te braki warsztatowe, ale które jak widać tak naprawdę skłaniały właśnie do przekraczania granic, o których Magdalena Abakanowicz właśnie wspominała, że granice są po to, żeby inspirować, aby je przekraczać. I wydaje mi się, że właśnie te najbardziej eksperymentalne lata twórczości Magdaleny Abakanowicz dotyczą tego właśnie pierwszego okresu. Magdalena Abakanowicz w 1969 roku dostała złoty medal na Biennale w San Paulo właśnie za cykl gobelinów. Jeden z gobelinów nagrodzonych na Biennale w San Paulo zobaczymy na wystawie. A poza tym? Prześledzimy właśnie ten proces poprzez właśnie pierwsze tkaniny malowane, znaczy mamy jedną z naszych zbiorów, którą prezentujemy, poprzez cykl gobelinów właśnie płaskich, jeszcze w formie, natomiast już w myśleniu, w kompozycji bardzo takich już przestrzennych. Zaprezentujemy właśnie tkaninę, która była pokazywana na pierwszym Biennale Tkaniny w Lozannie, również tkaninę z drugiego, Desdemony, należała właśnie do tego cyklu z San Paulo. Natomiast wydaje mi się, że ciekawe będą gobeliny strukturalne, właśnie już z tą strukturą, która coraz bardziej narasta, pęka, ależ oczywiście nie zabraknie tej formy finalnej abakanów. Dla podkreślenia charakteru i atmosfery tamtych lat, czyli lat 60. i 70. I jeszcze parę słów o wyjątkowym filmie zrealizowanym przez Kazimierza Muchę z muzyką Bogusława Szafera. Ten obraz także będziemy mieli okazję obejrzeć na wystawie. Zrealizowany w 1969 roku i właśnie muzyka w filmie jest autorstwa Bogusława Szafera, zrealizowana w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Jest to bardzo ważny element wystawy, ponieważ jak tylko wchodzimy w przestrzeń, tak naprawdę zostajemy otoczeni muzyką, a film gdzieś jest tam właśnie już na końcu takim elementem spajającym oczywiście, bo też są bardzo, bardzo poetyckie, plastyczne zdjęcia ukazujące plener Magdalena Abakanowicz z 1968 roku, kiedy to te jej właśnie przestrzenne, biologiczne, zoomorficzne abakany po prostu funkcjonują na wydmach w Łebie, gdzie poruszane są wiatrem i tworzą no prawie że element przyrody. Film, a przede wszystkim wczesne prace, tkaniny strukturalne i proces zmagania się Magdaleny Abakanowicz z materią. To wszystko mamy okazję prześledzić na wystawie Metamorfizm w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. A ja zapraszam do 1 kwietnia. W tej bardzo kobiecej pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania Magdalena Abakanowicz, dołącza się jeszcze Lali Puna,